program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sawera i Krzysztof Zyblewski. O relacjach dwustronnych, ale i przyszłości Unii Europejskiej. Za chwilę podsumowanie wizyty kanclerz Niemiec w Warszawie. W serwisie też o dalszych pracach w Sejmie nad wprowadzaniem medycznej marihuany. I o ostatecznym głosowaniu nad Brexitem w brytyjskiej Izbie Gmin. Trudne rozmowy, ale dobra atmosfera. Niemcy i Polska chcą ratować Unię Europejską. Tak polska prasa podsumowuje kilkugodzinną, ale intensywną wizytę kanclerz Angeli Merkel w Warszawie. Szefowa niemieckiego rządu przyleciała do Polski na zaproszenie premier Beaty Szydło. Rozmawiała także z prezydentem oraz z szefami PiS-u, PO i PSL-u. Premier Beata Szydło powiedziała po rozmowach, że Polska i Niemcy to są w tej chwili te dwa kraje w Unii Europejskiej, które mają ogromną rolę do spełnienia przy zmianach, które następują w Unii. Jestem przekonana, że dobre partnerstwo Polski i Niemiec jest konieczne dla powodzenia projektu europejskiego. Kanclerz Angela Merkel, pytana o koncepcję Europy dwóch prędkości, mówiła, że już teraz różne sytuacje i traktaty przewidują scenariusz wzmacniania współpracy. Ważne jest, jak powiedziała pani premier Szydło, jasno oświadczyć, że każde państwo członkowskie powinno mieć możliwość podejmowania współpracy na jakimś nowym polu. Być może jakieś państwo powie, że teraz tego nie chce, ale nie może być tak, że są jakieś ekskluzywne kluby, do których inni nie mogą przystąpić. Kwestia przyszłości Unii Europejskiej została poruszona także w trakcie spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z niemiecką kanclerz Sylwia Białek. Polskie Radio. Komentatorzy w niemieckiej prasie piszą o pragmatyzmie i chłodnej przyjaźni między Berlinem a Warszawą. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że w relacjach z Niemcami polski rząd pokazuje pragmatyczną twarz. Jak czytamy, Warszawa wie, jak ważne dla polskiej gospodarki i polskiego bezpieczeństwa są funkcjonujące stosunki z Berlinem. Wiadomo też, że także Niemcy potrzebują Polski. W zasadzie to niezłe uwarunkowania dla współpracy, czytamy w gazecie. Komentator Süddeutsche Zeitung pisze o chłodnej przyjaźni, która ma przyszłość. Jego zdaniem zły nastrój, jaki panował w relacjach między rządami Polski i Niemiec, może ustąpić miejsca udanej współpracy. Autor tekstu ostrzega jednocześnie, że jeśli rząd w Warszawie, tu cytat, nadal będzie demolował praworządność i medialny pluralizm, to Polska znajdzie się na peryferiach. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Poselski projekt o medycznej marihuanie skierowany do drugiego czytania, tak zdecydowała Sejmowa Komisja Zdrowia. Przeciwny temu był m.in. jego wnioskodawca z Kukiz 15. Jego zdaniem wniesione przez Komisję Zdrowia poprawki znacząco zmieniają funkcję proponowanych przepisów. Poseł opozycji chciałby w Polsce można było uprawiać marihuanę na cele medyczne pod kontrolą. Komisja na uprawę się nie zgodziła. Poparła zaś rejestrację suszu marihuany jako surowca farmaceutycznego. Dzięki temu preparaty na bazie konopi można byłoby przygotowywać w aptekach, mówi wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda. Większość, 70% aptek prowadzi leki recepturowe i również ma uprawnienia do procedowania narkotyków. W związku z tym będą mogły wytwarzać leki dla pacjentów z tegoż suszu. Piotr Liroy Marzec uważa, że propozycje zmian w projekcie nie ułatwią dostępu do preparatów dla cierpiących na padaczkę lekoodporną czy stwardnienie rozsiane. Poseł Kukiz 15 jest zdania, że brak zezwolenia na kontrolowaną uprawę zwiększy import preparatów z zachodu. Ja osobiście nie widzę żadnych powodów, które by były dla dobra kraju w takim blokowaniu. Blokowanie uprawy narodowej nie sprzyja w ogóle kraju, a tylko stwarza rynek dla zachodnich koncernów. Nie ma tutaj pomiędzy tak naprawdę żadnej szarości. Polityk rozważa całkowite wycofanie projektu. To już ostateczne głosowanie w sprawie Brexitu w Izbie Gmin. Projekt pozwala premier Theresie May na uruchomienie artykułu 50 Traktatu Lizbońskiego i rozpoczęcie procedury wyjścia kraju z Unii. Jeśli dziś wieczorem głosowanie pójdzie po myśli premier, to projekt trafi do Izby Lordów. Posłowie Szkockiej Partii Narodowej niemal na pewno się zbuntują i podobnie jak większość liberalnych demokratów Brexitu nie poprą. Lider lewicy Jeremy Corbyn zarządził dyscyplinę partyjną. Mówi, musimy uszanować werdykt narodu w referendum, ale część jego posłów zapowiada, że się zbuntuje, że ręki do Brexitu nie przyłoży. Dziś przekonamy się o skali tego buntu. Większość ekspertów jest jednak zgodna. Skoro za pozwoleniem, by Theresa May uruchomiła artykuł 50 zagłosuje i partia rządząca i większość największego stronnictwa opozycyjnego, to pani premier może spać spokojnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Za oceanem tymczasem batalia prawna o dekret imigracyjny Donalda Trumpa. Wczoraj sąd apelacyjny w San Francisco wysłuchał argumentów amerykańskiego rządu oraz dwóch stanów, które zaskarżyły rozporządzenie prezydenta. Trójka sędziów sądu apelacyjnego wysłuchała przez telefon argumentów Departamentu Sprawiedliwości oraz przedstawicieli stanów Waszyngton i Minnesota. Rządowy prawnik August Flentgy domagał się przywrócenia obowiązywania dekretu Donalda Trumpa, który w miniony piątek został zawieszony przez sędziego federalnego z Seattle. Argumentował, że decydowanie o tym, kto zostanie wpuszczony do Stanów Zjednoczonych, jest wyłączną prerogatywą prezydenta. Prokuratorzy stanowisk Waszyngtonu i Minnesoty dowodzili, że dekret Donalda Trumpa dotyka ich stanów, ponieważ dzieli mieszkające w nim rodziny i uniemożliwia wielu studentom przyjazd na stanowe uczelnie. Przekonywali też, że wypowiedzi Donalda Trumpa i jego doradców świadczą o tym, że dekret w gruncie rzeczy był wymierzony przede wszystkim w muzułmanów. Sąd apelacyjny wydał orzeczenie w ciągu najbliższych kilku dni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe i Michał Gąsiorowski. Na piłkarskich boiskach w Europie nie wiało nudą. Oj nie, Barcelona i Atletico walczyło o finał Pucharu Króla aż miło. 3 czerwone kartki, niewykorzystany rzut karny Kevina Gamero, poprzeczka Leo Messiego i remis 1-1. Tak się skończyło, awansowała Barcelona, która w pierwszym meczu wygrała 2-1. W Niemczech też grali w Pucharze Kraju i Bayern pokonał 1-0 Wolfsburg. Robert Lewandowski grał, choć gola nie strzelił, Kuba Błaszczykowski siedział na ławce rezerwowych, a Filip Lam, kapitan Bayernu, zapowiedział zakończenie kariery po tym sezonie. Zagrał natomiast inny Polak, Paweł Olkowski, ale też był niepocieszony, bo jego FC Köln przegrało 0-2 z Hamburgerem SV. Uśmiechnięty od ucha do ucha schodził z boiska Kamil Glik. Strzelił gola dla Monaco, już 4. w sezonie i do tego pokonali, Monaco mam na myśli, 2-1 Montpellier. Paris Saint-Germain też wygrało 2-1 z Lille, ale Grzegorz Krychowiak był poza kadrą meczową. Tymczasem Wojciech Szczęsny po raz 10 w tym sezonie nie dał się pokonać i nie wyciągał piłki z siatki. Roma spokojnie pokonała Fiorentynę aż 4-0. Ciekawa wiadomość w sprawie Realu Madryt. Otóż władze klubu sprzedały prawa do strony internetowej amerykańskim inwestorom za $500 milionów. Umowę podpisano na 10 lat, a jak się okazuje, strona królewskich jest najchętniej odwiedzaną stroną internetową ze wszystkich klubów piłkarskich. Notuje ponad 1 300 000 odsłon dziennie, czyli aż 4 razy więcej niż na przykład Barcelony. Nasi lekkoatleci od początku sezonu dają o sobie znać i bardzo dobrze. Piotr Lisek w miniony weekend jako pierwszy Polak w historii pokonał granicę 6 metrów w skoku o tyczce, za to Paweł Kszczot po raz 8 z kolei wygrał w hali bieg na 800 metrów, tym razem podczas meetingu w Sabadell. Na tych samych zawodach Etiopka Genzebe Dibaba pobiła rekord świata w biegu na 2000 metrów, choć Międzynarodowa Federacja nie zatwierdza oficjalnie rekordów na tym dystansie, bo to dystans tylko halowy. A Dibaba to ciekawa postać, ponieważ jest rekordzistką w hali na 1500 metrów, mile, 2000, 3000, 2 mile, 5000 metrów, a także na 1500 metrów, ale na otwartym powietrzu. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Polska jest pod wpływem wyżu znad Skandynawii w mroźnej masie powietrza polarnego i kontynentalnego. Chyba naraz. Dziś pochmurno i śnieżnie, przejaśnienia możliwe jedynie w rejonach górskich, wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie, a także na wybrzeżu porwisty, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne, temperatura od stopni minus 10, to w Suwałkach i w Augustowie, minus 8 w Warszawie, Olsztynie i Lublinie, minus 5 w Łodzi, Trójmieście, Toruniu i Rzeszowie, do minus 3 w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz? To nagrody w Multi Loterii. 4 najnowsze Citroen C3 nie mogą się ciebie doczekać. A to nie wszystko. Do zgarnięcia setki atrakcyjnych nagród. Smartfony, tablety i odtwarzacze MP3. Skorzystaj z szansy w Multi Loterii. Graj w punktach Lotto. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem i pakietem korzyści 30 tysięcy złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z 5-letnią gwarancją i gwarantowaną przygodą w cenie. Szczegóły u autoryzowanych dealerów i na landrover.pl. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. A co oni z tymi klaksonami? Co? Ty też?

pakietu klimatyczno-energetycznego, polityki klimatycznej Unii Europejskiej. I z tego co wiem, a mam tylko przekaz prasowy, pani premier powiedziała jasno, że warunkiem polskiego bezpieczeństwa energetycznego ma być węgiel kamienny i węgiel brunatny, a więc węgiel, a z drugiej strony, że Polska oczywiście będzie aktywnie uczestniczyła w polityce klimatycznej Europy i świata, ale na bazie własnych możliwości, własnej specyfiki gospodarczej. Ale Niemcy, na bazie jak to własnego przyjmie? Miksu energetycznego. No myślę, że ze zrozumieniem. Ja mówię, mam tu kontakt ze swoim odpowiednikiem i w ten sposób kreujemy politykę klimatyczną zgodnie z porozumieniem paryskim. Zostawiamy wizytę kanclerz Angeli Merkel. Pan minister jest też posłem Prawa i Sprawiedliwości z okręgu podwarszawskiego, zdaje się, tak, prawda? Z okręgu Pruszków, Wołomin, Piaseczno. Czy po tej propozycji powiększenia Warszawy, nie wiem, rozmawiał pan ze swoimi wyborcami, jak to przyjęli, były jakieś głosy? Jeszcze nie rozmawiałem ze swoimi wyborcami, jestem w tej chwili zajęty sprawą podsumowania resortu, które się zakończyło dwa dni temu. Natomiast na pewno jeżdżąc po terenie, zacząłem od poniedziałku z powrotem, myślę, że te sprawy będą stawiane i społeczeństwo będzie mnie informowało, będę wiedział dokładnie, jaka jest reakcja na tą propozycję. A pańska własna reakcja na tą propozycję, to jest dobra propozycja? Ale ja uważam, że o ile się robi coś w układzie funkcjonalnym, gdzie może poprawić zasady, no, sprawność funkcjonowania systemu, to oczywiście tak. A jestem przyrodnikiem, wiem, że układy przestrzenne są niezwykle ważne z punktu widzenia sprawności funkcjonowania, jak również z punktu widzenia tego, jakie korzyści można z tego wyciągnąć. Ale trzeba to zrobić rzeczywiście zgodnie z prawami przyrodniczymi, a tu z prawami, no, gdzie społeczności lokalne muszą decydować o tym. No bo na razie, ale posługując się tą analogią, pan minister sądzi, że faktycznie tak ten projekt został przygotowany, bo można mieć wrażenie, że jednak głównym motywem jest motyw polityczny, po prostu rozszerzenia Warszawy o te okręgi, gdzie PiS wygrywał. Ja nie myślę, żeby głównym powodem były polityki polityczne, po to, żeby tylko i wyłącznie PiS wygrał, tylko myślę, że u podstaw leży pragmatyka działania, żeby zrobić dużą metropolię, która będzie lepiej funkcjonowała i sprawniej zarządzała była przez władzę. Przez władzę. No tak, ale sądząc z tych, czy przed zgłoszeniem tego projektu rozszerzenia Warszawy pan poseł, pan minister spotykał się właśnie z wyborcami, którzy mówili, że tego potrzebują, że to jest dobry pomysł? Czy były jakieś badania prowadzone na ten panie temat? Panie redaktorze, ten pomysł to istnieje od wielu lat. Nie, to już istnieje, wiem, ale czy przed zgłoszeniem w tej konkretnej postaci były tego typu konsultacje i ktoś się... Z tego co wiem, to na razie jest propozycja, która będzie rozpatrywana. Jest, myślę, że ta propozycja zostanie zgodnie z prawem, zgodnie z rozsądkiem rozpatrzona. A myślę, że w każdej reorganizacji można, no, po to się robi reorganizację, żeby lepiej to i sprawniej funkcjonowało. A czy dobrym pomysłem pańskim zdaniem jest przygotowanie referendum w tej sprawie, które ma się odbyć? Rada Warszawy ogłosiła termin. Ja myślę, że mówię odnośnie referendum, tu nie mam większego, powiedzmy, rozeznania w tym zakresie, co jest powodowane tym referendum, ale o ile tworzy się metropolię, referendum, proszę bardzo, zasięgnąć opinii społeczeństwa chyba nie przeszkodzi niczemu. Natomiast przy tych sprawach prawo przewiduje na pewno tak, że można zrobić konsultacje społeczne. Na pewno takie konsultacje społeczne zostaną zrobione. Czyli ten projekt, zamykając tę część rozmowy, to nie jest projekt, nazwijmy to, ostateczny, tylko to jest coś, co wciąż podlega dyskusji, ja myślę, i nie wiadomo, czy wyjdzie w życie. Ja myślę, panie redaktorze, że to jest pewna koncepcja, która dawno temu powstała, która w tej chwili została poruszona. Natomiast z tego robi się szum chyba medialny, zupełnie niepotrzebny, dlatego że to wymaga naprawdę dokładnej analizy. Wspomniał pan minister o tym, że te dni to był czas przygotowania się do spotkania z panią premier. Ministerstwo Środowiska chyba jako ostatnie było, czy pan minister jako ostatni pojawił się na tym przeglądzie ministerstw u pani premier. Miała jakieś uwagi, nie wiem, pytania szczególne? Pojawiłem się ostatnio, zresztą byliśmy razem z panem ministrem Jurgielem z tego powodu, że nie mogłem być wcześniej. Czyli to nie jest jakiś specjalny powód merytoryczny, tylko czysto przypadkowy, tak? Tak, ja akurat w tym wypadku na pewno czysto przypadkowy, dlatego że było to przewidziane o tydzień wcześniej, natomiast ja nie mogłem rzeczywiście być w Warszawie w tym czasie i dlatego zostało przesunięte to na poniedziałek, tak, w poniedziałek to było o godzinie 10:30, żeśmy między 9:00 a 10:30 rozmawialiśmy z panią premier. To jest podsumowanie rządu i uważam, że to podsumowanie no, było konieczne, dobre, dlatego że społeczeństwo zostało poinformowane, czym ten resort zajmował się w ostatnich czasach. A czy jakieś krytyczne uwagi pan minister też usłyszał od pani premier? Muszę powiedzieć, że nie usłyszałem krytycznych uwag. Czyli wzorowy uczeń, można powiedzieć. Można powiedzieć, że wzorowy uczeń. Panie redaktorze, jestem już dosyć długo w polityce. Mam już swoje lata. Z drugiej strony jako minister oficjalnie ustępowany jako 5. raz, więc jestem swego rodzaju rekordzistą, nie tylko pod względem wieku, ale również i pod względem powołań, ale jak robiłem spotkanie w Unii Europejskiej, jestem również rekordzistą pod względem wyrzuceń. Dlatego, że skoro jestem 5. raz powołany, to znaczy, że 4 razy zwalniano z tego, a więc też jestem swego rodzaju rekordzistą. Natomiast mogę powiedzieć, że ten resort realizuje konsekwentnie politykę albo hasła wyborcze, czy też program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, a głównym celem jest udostępnienie zasobów przyrodniczych, przebogatych zasobów przyrodniczych Polski dla rozwoju gospodarczego, zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli użytkuj te zasoby przyrodnicze, mają one służyć człowiekowi, ale nie mają, ich stan nie ma ulegać pogarszaniu, wręcz odwrotnie, tam gdzie poprzednio żeśmy swoją działalność go zniszczyli, można to odtworzyć. Pan minister mówi o służbie człowiekowi, ale kiedy się czyta komentarze prasowe, szczególnie wypowiedzi ekologów, to tam pojawiają się zarzuty, że pańskie ministerstwo nie tyle służy człowiekowi, ile właśnie tę przyrodę niszczy, narusza równowagę, szczególnie dotyczy do Puszczy Białowieskiej. To zależy, panie redaktorze, którą prasę pan czyta, prawda, bo to jest też zupełnie co innego. Ogólnopolską. No do ogólnopolskiej należy również no, nasz dziennik, czy też Radio Maryja, Telewizja Trwam, czy też no, Wnet. To powiem radio. Tak, niektórzy ekologowie niektórzy, tak twierdzą. To jest lepiej. No, więc ja myślę, że tu polega sprawa na pewnym niezrozumieniu. Ja rozumiem to różne głosy. Wiem, że są głosy również i krytyczne. Natomiast polega to na tym, że chyba nie rozumiemy się, na czym polega całe funkcjonowanie zasobów przyrodniczych i w jaki sposób również funkcjonuje prawo Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej, gdzie jestem pewnym ogromnym zwolennikiem sieci Natura 2000, dyrektywy ptaszej, dyrektywy habitatowej. Byłem tym człowiekiem, któremu udało się w ramach ministrów Unii Europejskiej jak gdyby zablokować pewne tendencje, żeby w ogóle zrezygnować z tego prawa i rozpocząć od nowa. Powiedziałem, że trzeba ocenić to, co się stało w tej chwilce. I mogę powiedzieć, że tylko jedno, że cała sprawa polega na tym, że niektórzy jakby są nieprzygotowani do tego, żeby rozumieć to prawo i również rozumieć specyfikę polską. Ale to nie jest wina tych ludzi. Ci ludzie na pewno chcą dobrze. To są bardzo często ludzie o wielkim sercu. Natomiast no, ten sposób edukacji, czyli mentalność jest troszeczkę inaczej ukształtowana. Mamy też swego rodzaju kłopoty z mentalnością ludzi mieszkających na zachodzie Europy. O ile weźmiemy takiego Holendra, tam spędziłem bardzo dużo czasu i to jest prawda, że się mówi zresztą w tych wszystkich książkach, które są w Holandii, albumy, gdzie te tulipany na pierwszej stronie są zawsze, to tam jest takie, powiedzmy, jedno zdanie, że może być pewny, że o ile jesteś pewny, że świat został stworzony przez Pana Boga, to Holandia na pewno przez Holendra i to rzeczywiście prawda, więc w związku z tym ci ludzie żyją w określonych warunkach i gdy przyjedzie do Polski, pójdzie na podwórko do gospodyni gdzieś w Białostockim czy w Suwalszczyźnie, zobaczy te gatunki, które tam występują, to mówi natychmiast rób rezerwat i chroni to przed człowiekiem, prawda? No bo on wie, że to człowiek kształtował te układy przyrodnicze i te gatunki, które tam występowały, dzięki niemu zginęły. W związku z tym chroni zasoby przyrodnicze przed człowiekiem. To jest swego rodzaju już mentalność. A tu jest to normalne życie tej pani, która mieszka na tych terenach wiejskich, która hoduje te kury, która kosi tą łąkę, która zbiera to te normalne produkty. Normalne życie na pewno, ale na przykład jednym z takich elementów, z takich zarzutów, które się ostatnio pojawiły, to jest kwestia odstrzeliwania żubrów, które pan proponuje, pan minister proponuje. Ja nie proponuję, tylko to jest cały program. Mhm. Żubr to jest... Znaczy to nie jest właśnie niszczenie tej naszej najbardziej, nazwijmy to jedynej ocalałej, na zewnątrz pokazywanej części natury, żubry. To jest wielka wielka chluba polskiej ochrony przyrody, dlatego że żubr został w Polsce odtworzony po I wojnie światowej. Został całkowicie wyeliminowany. W gruncie rzeczy żubr ten europejski występujący w Polsce wtedy na skutek polskiej myśli ochrony przyrody, w gruncie rzeczy również i łowiectwa, dlatego że profesor Stoltzmann był inicjatorem tego, to był myśliwy. W 1929 roku, albo przedtem parę, zaraz po I wojnie światowej, udało mu się zebrać parę osobników z ogrodów zoologicznych i w 1929 roku wypuścił pierwszą parę na wolność. I od tego się zaczęła cała sprawa. I teraz tych żubrów w Polsce jest około 1,5 tysiąca, w tej chwili mam 1,5 tysiąca, z tym, że 1300 jest w tych układach otwartych zupełnie, zresztą w izolowanych grupach po całej Polsce rozproszonych. To jest też wielka polska myśl ochrony przyrody, a z drugiej strony oczywiście w zagrodach, czyli w układzie zamkniętym. I tu mamy Polacy są najlepsi pod tym względem. Mamy panią profesor Olech, która jest najlepszą specjalistką. No tak, ale dlaczego mamy te żubry odszliwać teraz? Panie redaktorze, niech pan zobaczy, mamy w tej chwili powiedzmy 1500 żubrów. No połowa powiedzmy, że to są krowy, a połowa to są byki. No jest troszeczkę inna proporcja, dlatego że te byki jednak są tam troszeczkę eliminowane również i przez samą populację. No jak mamy powiedzmy sobie 600 krów, no powiedzmy, że połowa rodzi co 2 lata jednego cielaka, czyli w ciągu roku mamy 150 nam żubrów przybywa. A równocześnie żubry stare, no niestety zdychają, prawda? No bo taka jest rola, taki jest los. I zdychają na różne, jeden ze starości, a też jest ta śmierć dosyć bolesna, bo to jest przeżuwa, czyli ginie z głodu w gruncie rzeczy, bo jak zęby straci. Wszystko się, że tak powiem, naturalnie równoważy. To dlaczego wprowadzić ten element odstrzeliwania? Pierwsza sprawa, są osobniki chore. To są, żubry żyją w stadach, są osobniki chore. Tam równocześnie nie ma przeproś specjalnie, prawda? Więc ten osobnik chory jest odstraszany, czyli wyrzucany ze stada, ale on jest nosicielem choroby. Jest nosicielem różnych chorób. Jest taka choroba, która jest gruźlicą bydła równocześnie, więc się przenosi na stado, więc trzeba wyeliminować takiego osobnika, jak pan ma chore zęby, prawda? Jeden trzeba usunąć, prawda? Go trzeba usunąć. Czyli albo można pozostawić. To choroba, tak? Tak, to są choroby, prawda? Te choroby są różne, między innymi choroba na pletka, to w gruncie rzeczy dochodzi do takiego samoamputacji, prawda? No, ten żubr tam sobie odrywa to, co ma oderwać. No, ale poza chorobą są jeszcze jakieś powody tego strzału? Tak, pierwsze to jest starość, choroba i przegęszczenie stada. Przegęszczenie stada to też każda pani na wsi wie, że jak ma kurnik, jak będzie w kurniku miała za dużo kur, to się nie zmieści. A pan minister zdaje się, że zaproponował eksport żubrów do Niemiec na przykład. Więc mówię, pierwsze, bo te sprawy, powiedzmy, bo jest taki odstrzał, czyli bo się strzela, to jest brzydko powiedziane, ale te osobniki odtrącone, które są już chore, trzeba odstrzelić, prawda, czy też osobniki w ogóle odtrącone ze stada, czy też to jest odstrzał redukcyjny, odstrzał sanitarny. Ale z drugiej strony mamy za dużo tego, prawda, żeśmy Polska jest jakby nasycona. W związku z tym zaproponowałem, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, która mówi i dąży do tego, żeby regenerować układy przyrodnicze, że dobrze, to w takim razie rozprzestrzenimy również i żubra po Europie, gdyż ten żubr, gdzie się w Polsce mówi, że Polska go nie chroni, to został wyeliminowany 100, 200 czy 300 lat temu. Jeśli zaproponowali, że damy nowe osobniki, dopłacimy do tego i również pomożemy zregenerować środowiska po to, żeby ten żubr mógł występować. Krótko mówiąc, to, że żubr z Polski zniknie nam, nie grozi. Panie redaktorze, przecież niech pan zauważy, od 2 sztuk żeśmy zaczęli, czyli od 5, a 2 wypuszczonych, a w tej chwili mamy 1500 i do tej pory odstrzeliliśmy co najmniej ponad 1000 sztuk w ramach tego, żeby populacja była zdrowa. Niech pan zauważy, ta proces hodowli stada poprzez redukcję i odstrzał sanitarny trwa od początku. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jan Szyszko, minister środowiska. Dziękuję panu ślicznie. Z panem Bogiem. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze niedawno unikałam spotkań towarzyskich i nie miałam powodów do radości. Przez problem z utrzymaniem moczu bałam się spontanicznie śmiać, bo wiedziałam, że może dojść do krępującej sytuacji. Na szczęście mam to już za sobą. Feminost pomógł mi pozbyć się kłopotu. Suplement diety Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Teraz po odesłaniu kuponu otrzymasz kulki do ćwiczenia mięśni Kegla w prezencie. Feminost. Pytaj w aptece o opakowanie promocyjne. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Dzień dobry, tu Filip Heiser. I Zygmunt Heiser. Czy pamiętacie o loterii Karta Milion Warta w Play? Każdy numer na kartę zarejestrowany w Play może wziąć udział w losowaniu miliona. Jeszcze zdążycie przenieść numer zgłoszenia do loterii tylko do walentynek. Finał już 17 lutego. Jak myślisz, tato, kto wygra? Wyjdzie w praniu. Przenieś numer do Play na kartę i weź udział w loterii Karta Milion Warta. W finale do wygrania 5 nagród po 100 tysięcy i okrągły milion złotych. Szczegóły i zgłoszenia na kartamilionwarta.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zeblewski. Czwarta noc, zamieszek w podparyskim Olne. Francuska policja aresztowała kilkanaście młodych osób. Spłonęło 10 samochodów. Ranny został kierowca podpalonego autobusu. Zniszczone są witryny kilku restauracji i sklepów. Rozruchy rozpoczęły się po incydencie, w którym czterech policjantów w czasie akcji przeciwko handlarzom narkotyków w czwartek zatrzymało młodego czarnoskórego mężczyznę. Ten nie chciał pokazać dowodu tożsamości. Został dotkliwie pobity i trafił do szpitala. Młodzi ludzie z Olne oskarżają policję o nieuzasadnioną brutalność i rasizm. Czterej funkcjonariusze zostali zawieszeni w obowiązkach. Dochodzenie w sprawie pobicia trwa. Prezydent wręczy dziś nominację nowemu dowódcy generalnemu. Andrzej Duda po konsultacjach z szefem MONU i premier wyznaczył na to stanowisko generała Jarosława Mikę. Wojskowy do tej pory dowodził 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, tak zwaną Czarną Dywizją. Akt nominacji na nowe stanowisko oficer odbierze po południu. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Uroczystości 500-lecia reformacji odbędą się dziś w Cieszynie. Za godzinę na cieszyńskim rynku stanie specjalny reformacyjny autobus, który od listopada jeździ po Europie i odwiedził już Rzym, Lozannę, Wenecję, Bazyleę, Wiedeń oraz wiele niemieckich miast, a także Pragę. Będzie można obejrzeć krótkie filmiki o tych miastach reformacji, także i o Cieszynie. Cieszyn ma takie właśnie luterańskie tradycje od czasów reformacji. Mówi ksiądz Janusz Sikora, proboszcz cieszyńskiej parafii ewangelicko-augsburskiej. Na Śląsku Cieszyńskim mieszka najwięcej w Polsce osób wyznania ewangelickiego. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Zapowiada się pochmurny dzień, będzie padał i pada śnieg, rozpogodzenia możliwe tylko na krańcach południowych. Minus 10 stopni dziś w Suwałkach i Białymstoku, minus 8 w Warszawie, Elblągu i Zamościu, minus 5 w Piotrkowie, Ustce, Krośnie i we Włocławku, do minus 3 w Opolu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Pani magister, chciałbym olej z wątroby Rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Redaktor. Ale bardzo proszę, niech się pan nie krępuje. Proszę się wypowiedzieć. Redaktorze, Trójka dzisiaj tak wychodzi frontem do słuchaczy, frontem do klienta i spełnia życzenia. Czy byłaby możliwość rozważenia przywrócenia polskiej środy? Te dedykowane dni naprawdę, naprawdę były fajne i jak środa przypadała w poniedziałek, to też nic się złego nie działo. O, zdecydowanie tak, nic się nie działo. Polska środa, niezależnie od tego, jaki dzień tygodnia mieliśmy. Proszę bardzo, wychodzimy frontem do klienta i ma pan polską środę teraz. I wcale nie oszukuję, w ogóle nic a nic. Jak Boni Dydy, bo to jest nowe nagranie grupy WW i to jest nasza piosenka dnia i tytuł tego nagrania to Środa. Środa zaczyna się, rodzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda piosenka dnia, środa. I to jest zapowiedź nowej płyty. Nowej płyty, która będzie miała 7 utworów i ukaże się 7 marca. I nie uwierzą państwo, jaki to dzień tygodnia. To jest wtorek. Panie generale. Ja ciągle namawiam, żeby oni założyli sobie stronę internetową chyba w Vanuatu, żeby adres miała www.ww.w. Może tak zrobią. Do prasy. Do prasy. O tym, że dziś w Gazecie Polskiej wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, wczoraj już informowała Gazeta Codzienna. I ten wyjątek już wczoraj przedstawialiśmy, o tym, że Kaczyński jest zdania, że powinniśmy działać na rzecz włączenia Polski w amerykański system obrony atomowej. Tak jest zresztą zatytułowany ten wywiad, Przystąpmy do obrony atomowej, ale w nim także wątek ukraiński się pojawia, a w zasadzie relacji polsko-ukraińskich. Szef PiS mówi, poziom ignorowania przez władze w Kijowie spraw związanych z ludobójstwem dokonanym na naszych obywatelach na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, a często też zakłamywania ich prawdziwego przebiegu, gloryfikowania sprawców, przekroczył granice akceptowalności. Wspieramy niepodległość Ukrainy, rozwój demokracji w tym kraju, jednak nie zrezygnuje rezygnujemy z upominania się o prawdę. I dalej, oczywiście, że nasz wschodni sąsiad Ukrainy miesza się w te relacje. Jestem przekonany, że Moskwie złe relacje między nami a Kijowem są wybitnie na rękę i wiele robi, by one były jak najgorsze. Nie zdziwiłbym się też, gdyby część środowisk probanderowskich była wręcz finansowana i sterowana z Kremla, mówi Jarosław Kaczyński. Mówi też w tym wywiadzie o tym, że wojskowa bezpieka straci przywileje i zapowiada, że już niedługo parlament zajmie się reformą sądownictwa. No i też nie wyklucza, że będzie protest, kolejny protest opozycji w związku z tym. Bitwa o Warszawę to też w Gazecie Polskiej. Halicki czy Trzaskowski? W sondażu, który dziś publikuje Rzeczpospolita, wśród kandydatów wymieniony jest ten drugi. I on prowadzi, choć nieznacznie, przed Jackiem Sasinem, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Andrzej Halicki lub Rafał Trzaskowski jako kandydat na prezydenta. Zjednanie sobie ruchów miejskich i mocne uderzenie w plan ustawy metropolitalnej. Taki plan ma Grzegorz Schetyna na wygranie walki o stolicę w wyborach samorządowych w przyszłym roku. Zdecydowanie poważniejszy problem ma Nowoczesna. W ogóle nie wie, kogo wystawić, pisze Gazeta Polska. Natomiast o operacji Misiewicz, bo tutaj taki język jest, pisze Piotr Lisiewicz, który zatytułował swój tekst Jak Romeo nagabywał Julię, czyli o języku operacji Misiewicz. Ataki na ministra Antoniego Macierewicza w poprzedniej formule się przejadły, do tego jego pozytywna rola w sprowadzeniu do Polski amerykańskich wojsk mocno osłabiła ich siłę. Skuteczny atak na polityka to taki, który powoduje zainteresowanie lub choćby wesołe przytakiwanie większości dziennikarskiej gawiedzi i odwołuje się do argumentów zrozumiałych dla zwykłego człowieka. Te kryteria idealnie spełnia operacja medialna wokół Bartłomieja Misiewicza. No idąc dalej tym tropem, pisze tak. Gdyby sztukę Romeo i Julia napisać językiem nagonki na Misiewicza, dowiedzielibyśmy się, że Romeo nachalnie nagabywał małoletnią Julię, miała 14 lat, śpiewając w nocy popijanemu pod jej oknem. W Gazecie Polskiej na ten temat więcej. Także o tym, że rozpoczyna pracę społeczny Trybunał Narodowy, który weźmie się za zbrodniarzy. W polityce dziś na okładce Zbigniew Ziobro, sędzia najwyższy, taki tytuł. Prokurator Ziobro rusza na sądy. I wewnątrz numeru ten tekst, to chyba debiut Ewy Siedleckiej, która do polityki przeszła z Gazety Wyborczej. Sądy, być albo nie być. Demokracja w państwie PiS to przemoc większości wobec mniejszości i wobec prawa, pisze autorka. Politycy nie tylko będą mieli decydujący wpływ na to, kto będzie sędzią i czy będzie awansować, ale także kto zostanie usunięty z zawodu. Autorka odnosi się także do tłumaczeń resortu i ministra, że proponowane rozwiązania są standardem w krajach Europy Zachodniej. Tyle, że większość tych rozwiązań to pozostałości historyczne, pisze. Obyczaj krajów, w których obowiązują, powoduje, że władza polityczna nie używa swoich uprawnień do mianowania sędziami osób dyspozycyjnych, nie mających etycznych i merytorycznych kwalifikacji do pełnienia tego urzędu. To dziesiątki, czasem setki lat kształtowania się kultury politycznej gwarantuje w tych krajach niezależność sądów i niezawisłość sędziów. W polityce także o Donaldzie Trumpie, o tym, że nowy prezydent USA testuje najpotężniejszy na świecie system zabezpieczeń przed politycznymi szaleńcami, ale także o gospodarce amerykańskiej, o tym, że protekcjonizm może wywołać pożar na światowych rynkach. To też państwo przeczytają. Jacek Żakowski przestrzega przed dowcipami o San Escobar, a w tekście Ciało i Sprawiedliwość, a to pewnie nie jest przypadkiem, ale rzecz jest zupełnie o czymś innym. Czytamy, że chirurg wystukuje na telefonie numer komórki pacjenta, mówi: pakuj się, mamy dla ciebie rękę. I tak w polskim szpitalu doszło do rewolucyjnej operacji przyszycia dłoni i o tej operacji dziś także w polityce państwo przeczytają. Także o tym, że figa z bankiem, czy że rząd obiecywał w cudzym imieniu, że banki nałożonego na nie nowego podatku nie przerzucą na klientów. Oczywiście to zrobiły. Najwięcej stracili oszczędzający. Oprocentowanie wielu lokat zbliża się do zera, pisze tygodnik Polityka. Ale także o klientach polskich banków przeczytają państwo w tygodniku Powszechnym. Duży tekst dziś, teraz tytuł tego tekstu zaginął gdzieś. Zaginął, umknął mi nieco, ale jest, a poza tym na okładce tygodnika Dobrzy ludzie w czasach zła. Kto to taki? Janina Ochojska. Polacy długo dojrzewali do Aleppo. Mówi, gdyby nie niedawne naloty, pewnie do dzisiaj pomoc spłynęłaby wąskim strumieniem. Stało się jednak coś podobnego, jak w latach 90. w wojnie było Jugosławii. Okazało się, że ludzie są gotowi pomagać. A czy to już zawsze będzie tak wyglądać? Są media, jest pomoc, nie ma mediów, nie ma pomocy? Czy nie idziemy na łatwiznę? Pyta szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej. Ten wywiad w Tygodniku Powszechnym. Dziękujemy. To były tygodniki. Sponsorem relacji jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A w podróży do pana księcia, jak wiemy, jest Tomasz Gorazdowski. Dziś nam opowie o sprawach poważnych. Wspominałem już, że Bali jest takim miejscem, do którego ludzie chętnie przyjeżdżają, żeby pracować nad sobą, żeby zadbać o ciało i o umysł. Nie chodzi tu o proste masaże, które dostępne są tu, w Tajlandii, Malezji i w wielu innych miejscach. Tu chodzi często o coś innego, o wniknięcie w siebie, o wyjechanie innym niż się przyjechało. Jedni w to wierzą, inni nie, ale sądząc po liczbie osób, które przyjeżdżają tu na kurację, tych wierzących jest sporo. Oczywiście na zwykły, najzwyklejszy masaż można udać się do pierwszego salonu, których jest tutaj co niemiara. Jeżeli chodzi nam o coś więcej, lepiej zaufać fachowcom. Jednym z najbardziej uznanych miejsc na Bali, jeżeli chodzi o pracę z samym sobą, ale i nie tylko, jest ośrodek Five Elements, który systematycznie wygrywa różnego rodzaju konkursy. Połączenie z naturą, współistnienie z nią, sposób na wniknięcie w siebie. Na czym to polega? Zapytałem odpowiedzialną za duchową opiekę nad gośćmi. My name is Issa. I've been working with Five Elements since the beginning. Well, first of all, this is a very spiritual country. Indonezja to bardzo uduchowiony kraj, który ma swoją unikalną religię oraz wierzenia. Dzięki nim ludzie codziennie składają ofiary zarówno bogom, jak i demonom. Ja widzę w nich wielkie oddanie, radość życia oraz umiejętność przyjmowania go z uśmiechem. Mają swoje sposoby na to, by nie zaprzątać sobie głowy. Widzę ich jako ludzi korzystających z życia i zwykłe obserwowanie ich daje mi swojego rodzaju poczucie spokoju, relaksu. Żyją według swoich reguł? There is a philosophy actually that has a name. It's called Trihita Karana. Jest cała filozofia, jeżeli o to chodzi. Wyjaśnia ona w prosty sposób, że nasze życie staje się bardziej wartościowe, gdy żyjemy w zgodzie z innymi ludźmi, w zgodzie z bogami czy w zgodzie z naturą. Human to human, human to God, human to nature. Na czym polega tradycyjny balijski masaż? Masaż jest w zasadzie częścią ich kultury. Na co dzień praktykują go w domach. Mają ogromną wiedzę na temat ziół, jak je ze sobą łączyć, jak je przygotowywać. Aplikują zrobione przez siebie mieszanki na skórę, by pod koniec ciężkiego dnia zrelaksować zmęczone ciało. Znajomość masażu, znajomość ziół to wiedza przekazywana z ojca na syna. Masaż jest ich częścią kultury. Bardzo wyraźnie kształtuje się też balijska tradycja uzdrawiania. Są całe pokolenia uzdrowicieli. Informacja i wiedza przekazywane są z pokolenia na pokolenie. W naszym resorcie Five Elements współpracujemy z uzdrowicielami, jeżeli tak można ich nazwać. To miejsce powstało, by promować i chronić tradycyjną balijską wiedzę. I to jest coś dodatkowego do masażu, który sam w sobie jest formą relaksu. A czym zatem jest balijskie uzdrawianie? It's pretty much intuitive healing. There is a holistic way. To można powiedzieć leczenie intuicyjne. Całościowe podejście do zdrowia. Całościowe podejście, które uwzględnia stan umysłu, emocji i jak te aspekty współdziałają i współgrają z twoim ciałem i jakie mają konsekwencje dla twojego ciała. Uzdrowiciele nie są lekarzami, jakich znamy na Zachodzie. Lekarzami, którzy wszystko będą wiedzieć na przykład o twojej wątrobie, ale nie będą wiedzieć nic na temat twoich emocji. Nie specjalizują się tak jak lekarze, jakich znamy na jednej dziedzinie. Tutaj tradycyjni balijscy uzdrawiacze traktują osobę jako całość. Uzdrowiciel tworzy przestrzeń przyjazną uzdrawianiu, a uzdrowienie, jakkolwiek to brzmi, przychodzi samo. Są w stanie stworzyć, kontrolować przepływ energii. Czym ty się zajmujesz? I take care of people that come on retreat, individual retreats. Ja zajmuję się ludźmi, którzy przyjeżdżają na terapię indywidualną. Od 3 do 21 dni. Zajmuję się personalizacją programu, żeby goście jak najwięcej skorzystali z terapii. Dbam o to, by doświadczenie uzdrowicieli i ich wybór był jak najbardziej dopasowany do każdego przypadku. Zapewne kto nie spróbuje, nie zrozumie. Ja spróbowałem i nadal nie rozumiem. Nie wyjadę z Bali inny. Ale inni wyjeżdżają. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro o prostszych rzeczach, o balijskiej kuchni. Smacznego. O, to czekamy na jutrzejszy odcinek. Tomasz Gorazdowski, polecając oczywiście stronę internetową kierunek.azja. Nie, kierunekazja.polskieradio.pl. Tak jest. Sponsorem relacji jest Kepsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Zapraszamy do Trójki za 11 minut 9. Rozrywki. Wybiera dla Państwa Andrzej Zakrzewski. Na dziś wybrał z naszego archiwum monolog Krzysztofa Jaroszyńskiego z magazynu 60 minut na godzinę, ale słowo wstępne od Stefana Friedmana. A teraz, proszę Państwa, parkiet, manszet, czyli w studio człowiek kulturalny. Mogę sam? Uprzejmie, dzień dobry. Pyta mnie dużo osób kulturalnych, pijalni piwa, na pośredniaku, a też i na komendzie. Cóż też ja myślę o tym festiwalu chopinowskim? Otóż myślę dobrze, bo Fryderyk Chopin wielkim kompozytorem był i naprawdę trzeba mieć żelazową wolę, żeby tyle tych kawałków napisać. A któren pianista jest lepszy, a któren gorszy, rodzi się pytanie. Otóż to jest tajemnicą, ale w końcu likwidujemy białe plamy, więc nie będę dłużej utrzymywał. Ten jest najlepszy, któren się najdłużej przygotowuje. I to cała tajemnica. Przypomnijcie sobie, taki wirtuoz, jak wejdzie na scenę, to on wcale zara nie zagra. Stołek najpierw pokręci, ogony od fraka odrzuci, siądzie, potem znowu wstanie, nazad stołkiem kręci, kostki u palców powygina, oczy zamknie, koncentruje się jucha, szpony zrobi nad klawiaturą, myślisz, już zacznie grać. A on znowu ślepia zamyka i koncentruje się. Potem odwróci się na salę, wzrokiem ich zgani, żeby nie kaszleli i tymi cukierkami, żeby nie szeleścić. Mankety sobie poprawi, znowu ślepa zamknie i koncentruje się. Jak ktoś jest bardzo wielki wirtuoz, to on w ogóle nie zagra. A czasem zdarza się, że jakiś w końcu splunie w dłonie i zacznie grać. A jury sobie siedzi spokojnie ze stoperkiem i wylicza, ile on wyrobi od wejścia do zagrania. Jak któren minutę wyrobi, no to wielki talent. A inny frajer wejdzie, jeszcze dobrze nie siądzie i już gra. Jakby po bułki przyszedł, albo na piwo się spieszył. To wąs konkursu. Na pierwszym etapie wysiadka. I to jest cała tajemnica. A że sztuka powinna uczyć, to tak też powinniśmy pracować. Dużo się szykować i trochę potem porobić, jeżeli zdążym przed fajrantem. Siemanko. Otóż i to. Bardzo dziękujemy. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Rama Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Podziwiam tej Piotr Baron, który się przygotowuje, solidnie przygotowany przyjdzie. O, zacznie. Zapraszamy do reklamy.